राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 1 फरवरी 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद प्रीतमपुरा दिल्ली में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अल्लाह कल्याण से आने वालों को गहरी दृष्टि, अंतर्दृष्टि, भीतर की दृष्टि रखनी चाहिए। वो गहरी भीतर की अंतर्दृष्टि क्या है कि सब में परमात्मा परिपूर्ण है, सब में परमात्मा परिपूर्ण है। ये दृष्टि है कल्याण की और ये सुखदायी है, दुखदायी है। ये दृष्टि है संसार की, संसार में सुखदायी दुखदायी देखना है। ये जन्म मरण का रास्ता और सबे परमात्मा को देखना है। ये मुक्ति का रास्ता कल्याण का। तो साधक वही होते हैं जो परमात्मा को देखते हैं। परमात्मा देखने वालों में क्या होता है? परमात्मा देखने वालों के मन में भाव होता है कि कोई भी बुरा नहीं है। क्यों? परमात्मा बुरे नहीं, परमात्मा का अंश है वो भी बुरा नहीं। जब परमात्मा बुरे नहीं है तो परमात्मा अंश बुरा कैसे हुआ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुवर्षी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी की परमात्मा अविनाशी, ईश्वर से अविनाशी। तो अविनाशी को देखना भीतर का देखना है, ये विनाशी को देखना ऊपर का देखना है। जीव अविनाशी, चेतन, चेतन को देखना है भीतर का देखना है, और जड़ को नाशवान को देखना है, विनाशी को देखना है। अविनाशी चेतन अमल, तो मन को देखना है, ये बाह्य दृष्टि है। अमल देखना भीतर से, अमल सब शुद्ध है। और संसार के सुख और दुख देखना है, ये संसार की दृष्टि और भीतर की दृष्टि। सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख है, स्वाभाविक दुख नहीं है। स्वाभाविक दुख है ही नहीं, दुख कृत्रिम है, बनावटी है, पैदा होने वाला है। सुख स्वतः है, स्वाभाविक है, अविनाशी है, नित्य है। दुख के जोड़े का सुख वो तो अनित्य है, पर जो सुख राशि है वो सुख नित्य है, सदा है। इसको आनंद कहते हैं। सुख और दुख जोड़ा है, एक आनंद रहते है। तो बाह्य दृष्टि है भोगवाद और आभ्यंतर दृष्टि है मोक्षवाद। भोगवाद और योगवाद दो हुए। बाहर की दृष्टि भोगवाद की दृष्टि और आभ्यंतर दृष्टि योगवाद की दृष्टि। समत्वम योग उच्यते, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तो भीतर की दृष्टि योग दृष्टि है। साधक होता है वो योगी होता है, भोगी नहीं होता है। भोगी होता वो योगी नहीं होता, योगी भोगी नहीं होता, भोगी योगी नहीं होता। तो अपने में भोगीपना नष्ट करना है, योगीपना जागृत करना है। सर्वथा योगीपना हो, भोगीपना न हो। तो सर्वथा योगीपना है वो श्रेष्ठ है, वो हमारा है। तो योगीपना देखना सबको भीतर से देखना। तो भीतर से देखना क्या होगा कि भीतर से कोई भी बुरा नहीं है। बुराई है वो आगंतुक है, बुरा कोई है ही नहीं, बुरा कोई है ही नहीं। क्यों? सब ईश्वर के अंश है तो बुरा कैसे हुआ? इस वास्ते किसी को भी बुरा नहीं मानना, अपने को भी बुरा नहीं मानना। क्यों? अपने भी भीतर से बुरे नहीं है, आगंतुक दोष हुए हैं बुराई के, भीतर से बुरे नहीं है, भीतर से परमात्मा का अंश है। इस वास्ते अपने में भी बुराई स्थापन नहीं करना और में भी बुराई स्थापन नहीं करना। तो बुरे कोई नहीं है, एक बात। दूसरा, किसी का बुरा चाहना नहीं, किसी का बुरा चाहना दुष्टता है। अपने सज्जनता को प्राप्त करना है तो किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी का भी बुरा चाहना है वो अपना बुरा चाहना है, दूसरे को बुरा चाहता है उसका बुरा होता है, जो करता है बुरी उसका होता है बुरा। माँ से छुरी तो लगता है छुरा, कोशी की जलावे पूरी तो उसको जलता है पूरा। कर्जू, ये कर्जू है, ये रात नगद है। तो कोई बुरा है ऐसा बुरा ही स्थापना न करे, और किसी का बुरा अच्छा है नहीं, और किसी का बुरा करे नहीं। ये तीन बात अगर आज से नियम ले लें, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, और किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो भले हो जाएंगे, भले हो जाएंगे, मुक्ति के पात्र हो जाएंगे। बुरे हैं तो जन्म मरण के पात्र होंगे, तो बुराई मिट जाएगी। कहते पहले बुराई की है वो पहले बुराई है, वो अभी तो नहीं है ना। भलाई तो निरंतर रहती है, बुराई निरंतर नहीं रहती। निरंतर आदमी सच बोल सकता है, निरंतर झूठ नहीं बोल सकता, निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, निरंतर दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। न्याय निरंतर रह सकता है, अन्याय निरंतर नहीं कर सकता। दुर्गुण दुराचार निरंतर रहते ही नहीं, सदगुण सदाचार निरंतर रहते हैं। क्यों? सदगुण और सदाचार में सत शब्द है, सत नित्य का वचन है, तो सदगुण सदाचार रहते हैं, तो ये नित्य प्रवेश होता है। किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी को बुराई बुरा चाहेंगे ना, बुराई करेंगे, ऐसा नियम ले ले आज ही, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कहीं कोई बुरा दिख जाए, पता नहीं होगी बुरे दिख जाए, राम राम राम राम भगवान बोल के, नाथ हे नाथ बचाओ, प्रभु बचाओ बचाओ। जैसे डाकुओं से आदमी बचने के लिए चिल्लाता है, ऐसे भगवान से कहें हे नाथ बचाओ, हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ, तो भगवान की कृपा से बुराई बच जाती है। तो बुराई मूल में बुराई है नहीं, मूल में सब भलाई है, अच्छा ही है, परमात्मा ही है, इस वास्ते बुराई मिट जाएगी। कब मिटेगी? कब की बात नहीं है, आज मानी आज ही मिट गई, आज ही मान लो बुराई नहीं रही। और कभी भूल से हो जाए तो पूर्व के वेग से कोई हो गई, पहले करने का वेग था ना, उससे कोई बुराई है नहीं। जो कोई बुरा हो गया उस बात दोबारा ना करे, कोई गलती होगी तो दोबारा ना करे, कोई भूल होगी तो दोबारा ना करे, बस दोबारा भी नहीं, ठीक मिट जाएगी। क्यों कुछ नहीं, आदि और अंत मिटने वाली चीज है, नाशवान चीज है। भलाई नाशवान नहीं है, भलाई तो स्थाई है, बुराई अस्थाई है। इस वास्ते बुराई मिटाना स्वाभाविक है। प्राय लोगों में भलाई करने का विचार होता है, दान करें, बुराई भलाई करें, अच्छा करें, तो अच्छा करना ठीक है, पर अच्छा ही करना है या अच्छा भरना है ऊपर से? अच्छा ही करना है, ये ऊपर से अच्छा ही भरना है, और बुराई नहीं करना है, ये भीतर से है। भलाई करने में परिश्रम भी होता है, भलाई करने में खर्च भी लगता है, बुराई पूरा न समझने में क्या लगे, बुराई न करने में कोई खर्च नहीं होता, कोई परिश्रम भी नहीं पड़ता। किसी बुराई नहीं करेंगे, किसी बुरा नहीं सोचेंगे। बुराई करने में तो परिश्रम होता है, बुराई न करने में कोई नहीं। भलाई करने में परिश्रम होता है, बुराई नहीं करने में परिश्रम नहीं होता। बुरा नहीं समझेंगे क्या परिश्रम हुआ बताओ? और अभिमान भी नहीं आता, भलाई करने का अभिमान भी आता है, हम भलाई करते हैं, बुराई नहीं करके अभिमान है। मैंने आपको गाड़ी नहीं दी तो क्या बड़ा बाल काम कर दिया, आपको ढक्कन नहीं दिया तो क्या बड़ा काम कर दिया, अभिमान नहीं होता। तो अभिमान भी नहीं होता, और स्वतः होता है, और भीतर से होते हैं, तो भीतर की दृष्टि तो मुक्ति की दृष्टि है, बाह्य दृष्टि भोग दृष्टि है, और भीतर दृष्टि योग दृष्टि है। तुम विद्या दुख संयोग वियोग योग संहिता और समतुम योग उच्चते। योग जो परमात्मा से संबंध है ये नित्य है, हर समय है। संसार के साथ योग रही नहीं सकता। संसार में वियोग मुख्य है, परमात्मा का योग मुख्य है। तो भलाई के साथ नित्य निरंतर योग है और बुराई के साथ वियोग है। बुराई के साथ योग नहीं हो सकता, साथ नहीं हो सकता। बुरा आदमी सदा बुरा नहीं रह सकता, सबके लिए बुरा नहीं रह सकता, सब समय बुरा नहीं रह सकता। तीन बात, बुरा आदमी सब समय में बुरा नहीं रहता, सबके लिए बुरा नहीं होता और स्वयं बुरा नहीं होता, और भलाई सबके लिए हो सकती है। बात यह भलाई न करे, बुराई न करे तो भलाई होगी, भलाई नहीं होगी तो चुपचाप होगा। न भलाई होगी न बुराई होगी तो बंधन तो नहीं होगा ना, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। बुराई नहीं होगी तो बुराई बच जाएगी और भलाई स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक। क्योंकि सत्य परमात्मा नित्य निरंतर है, असत है वो पैदा होता है नष्ट होता है। नष्ट हो विद्युति भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, तो असत उसका भाव विद्यमान नहीं है। ना भाव विद्युत है, सत का सत का भाव विद्यमान नहीं है, सत निरंतर रहता है। एक और बात है, ऊपर से भरी हुई भलाई होती है ना, वो नित्य नहीं होती, पनपती भी नहीं, फैलती भी नहीं। भीतर से पैदा ही होती भलाई, वो स्थायी होती है और उसका असर होता है, वो सर्वव्यापक होती है। तो सब भले होते हैं, हम बुरे नहीं होंगे तो सब भले हो जाएंगे। भलाई विस्तृत होगी, फैलेगी। तो बुरा नहीं होगा तो भलाई भी होगी, और क्या होगा। इस वास्ते किसी को बुरा न समझना, किसी की बुराई न करना और किसी को बुराई न सोचना मन से भी, और बुराई न सुनने न देखे तो पास हो जाए तो बढ़िया बात है। किसी की बुराई देखे ही नहीं और किसी को बुरा कहे ही नहीं तो फिर तो कहना ही क्या है, ठीक हो जाएगी। क्यों, वास्तव में बुरा कोई है नहीं। बुराई आगंतुक है, जिस किसी में आती है आगंतुक होती है बुराई। बुराई नित्य नहीं है, नित्य तो भलाई है। क्यों, परमात्मा नित्य है, संसार अनित्य है। संसार के संबंध से भोगवाद होता है, भोगवाद में बुराई होती है, योगवाद में बुराई होती है, भलाई होती है। तो स्वाभाविक है भलाई, दशा पता सीखते हैं, बिना दशा आप सोता ही होता है, अन्न जल सोते ही अपने को पा रहा है, धूम्रपान करता बीच खेलता है बाहर निकल जाता है, तो कितने बीच होगा मुंह भी पुण्य से निकल जाएगा, वो तो निकलेंगे। बुराई भी जाएगा, खुराक नहीं बुराई आपकी, बुराई खुराक है। इस बात बुराई करके व्यसन आदि करेगा तो वो भी नया नया बुरापना हो जाएगा, और भलापना नया नहीं हो, भलापन तो सदा से है, नित्य है, निरंतर है, सब समय में है। तो ये बात ही खास। अब दूसरी कल्याण की बात, तो ये कल्याण की बात बताओ। एक दूसरी कल्याण होता है ज्ञान से, ज्ञानादेव तो केवलियम, ज्ञान से केवल पद होता है, और ज्ञान सबको है। अपन जितने बैठे सब ज्ञान है। किस बात का ज्ञान है, कि शरीर पहले था वैसा आज नहीं है, और आज है ऐसा अगर नहीं रहेगा, मर जाए तो ही नहीं रहेगा, जीव तो ही नहीं रहेगा, आज जैसा नहीं रहेगा, पहले से अब नहीं है, फिर आप पहले जैसे ही है वही है आज, और अगर ही भी आप रहेंगे मरने पर भी आप रहेंगे सही नहीं रहेगा। तो शरीर में नहीं, उससे क्या होता है, घूमता छूट जाएगी। इसका आदर करोगे, महत्व दोगे, सावधान रहोगे तो ममता छूट जाएगी, अहंता भी छूट जाएगी। अहंता भी निरंतर नहीं रहती, गाढ़ सुषुप्ति में अहंता नहीं रहती, तो निर्मम निरहंकार से शांति मिल गई। निर्मम निरहंकार होता है उसको प्राप्ति, शांति की प्राप्ति। तो कर्मयोग में निर्मम निर्मय शांति, शांति की प्राप्ति होती है। और ज्ञान योग से निर्मम निरहंत हो ब्रह्म होता है, ब्रह्म होता है प्रसन्न तो न शोषित न समाज। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांत हो ब्रह्म हो जाएगा। तो निर्ममता नहीं था ब्रह्म हो जाएगा। और भक्त में भूत हो जाए निर्मम अहंकार समझ कुछ में संतुष्ट सत्य योगी आत्मा मेरे पद मनोबुद्धि योग मत भक्त। तो योगी भी बन जाएगा, भक्ति भी बन जाएगा, ज्ञानी भी बन जाएगा। तीनों बात हो जाए स्वाभाविक हो जाएगी, सत्य स्वाभाविक ही ऐसी परिश्रम बात है। तो जो पहले थे वह अभी सत्य है, अभी आगे नहीं रहेगी। तो पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगी, तो अब भी जहाँ मिट रही है तो उस ममता करने से अहंता करने से नुकसान है। जिस ममता कर दो पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेगी, तो ममता रहेगी नहीं तो रोना पड़ेगा ना। तो ममता ही नहीं करेगी क्यों रोना पड़ेगा। ममता करते चीज चली जाएगी, मेरी चीज नष्ट हो जाएगी, मेरी कलश नष्ट होगी। चीज नष्ट से दुख नहीं होता है, मेरी नष्ट होता है। तो मेरा पण करना है, दुख बोल देना है। संसार मेरे घर में रस आता है, घर भी मेरा हो, कपड़ा भी मेरा हो, सवारी भी मेरी हो, चीज भी मेरी हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल परमात्मा के अंश है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है। निर्मोह निरहंकार हो जाएगा, कितनी बढ़िया बात है, मुक्त हो जाओगे। इस वास्ते ममता का अहंता का त्याग करना है। तो बुराई छोड़ने से भला हो जाता है, और विवेक सो विवेक के आदर करने निर्मम निरहंकार हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। संसार में भले आदमी की कदर है और अपने खुद की मुक्त होने से कदर है। तो संसार का भी भला हो गया, अपना भी भला हो गया। मानव शरीर ऐसा है कि अपने लिए भी उपयोग होता है, संसार के लिए भी उपयोग होता है, और भगवान के लिए उपयोग होता है। प्रेम करे भगवान के लिए उपयोग हो जाएगा, बुराई रहे दूसरों के उपयोग हो जाएगा, अंत मोतन रही तो अपने उपयोग हो जाएगा। तो न्याय हो जाए, दुख मर जाएगा, आफत मर जाएगी, मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। बहुत ही आनंद की बात है, बड़ी प्रेम आनंद खुशी की बात है। इस वास्ते आज से नियम ले लें ऐसा, किसी को बुरा नहीं समझेंगे। वो बुरा भला समझा तो ऊपर हुआ ना, ये तो आगन तो हुआ, भीतर से तो बुरा है नहीं कोई। इस वास्ते भीतर है योग और बाहर है भोग, भीतर है योग बाहर है भोग। भोग दोनों हो गए, सुख दुख दोनों ही। भोग नाम जो है दुख भोगता है, सुख भोगता है। मोक्ष होती है बंद में होता नहीं है। तो भोग मिट जाएगा, भोग मिटा योग से दिएगा। योग नित्य है, भोग अनित्य है। अनित्य भोग में दुख पाते हैं, अनित्य योग में शांति पाते हैं, आनंद पाते हैं, मस्त हो जाते हैं, आनंद हो जाता है, मौज हो जाती है। तो सदा शांति सदा आनंद रहता है। तो ये सत्संग से सत्संग होता, सत्संग से सत्संग होता, सत्संग से सत्संग। सत्संग करने से सत का संग होता है, सत का साथ हो जाएगा हमारे सत्संग करने से। अब जो सत्संग किया वो सत्संग हो जाएगा, सत साथ रहेगा। असत साथ रहते ही असत से ही कहाँ साथ रहे, बालकों ने साथ नहीं रहता, जवानी साथ नहीं रहती, धनवत्ता साथ नहीं रहती, असत साथ नहीं रहता, असत साथ रहता है सत साथ। तो सत्संग से सत्संग होता, सत्संग से सत्संग होगा, सदा साथ रहे। तो सत परमात्मा का नाम है, सद भावे साधु भावे सदित, सद्भाव में साधु भाव में सब सब जाता है। कर्म चाहिए पृथ्वी भगवान के लिए कर सब सत तत्पुरुष दर्पणम सत हो जाएगा। कैसी बात है, प्रशंसित कर्म भी सत कर्म, यज्ञ दान तो में स्थिति भी सत, सद्भाव सद्भाव सत पांच अर्थ किएगा। सद्भाव साधु भाव प्रजति और प्रशस्त कर्म ही तथा सत्यते तीन और सद्भाव साधु भाव कर्म से यू तो दर्थ यम सदित्यधीयते भगवान के लिए क्या सब सत हो जाएगा। व्यापार भी सत हो जाएगा, व्यापार का फल सत हो जाएगा भगवान के लिए किया जाएगा। रुपयों के लिए क्या जाएगा सत नहीं होगा, रुपयों के साथ असत दोनों होगा, क्या भगवान के लिए असत होगा ही नहीं। असत के लिए तो सत असत दोनों होता है, मूल में असत ही रहेगा। वो सत है तो असत है, असत है तो असत है, भगवान के सत ही सत असत है ही नहीं। कैसी मूल की बात, कितने आनंद की बात है। संसार का तो सत है तो असत है, असत है तो असत है, एक ही खाते में है। भगवान का असत है ही नहीं, सत ही सत है। तो भगवान का संबंध नित्य है और संसार का संबंध अनित्य है। इस वास्ते भगवान के साथ संबंध हो जाए सत्य। सब जग ईश्वर रूप है, बदा बुरा नहीं को, सब जग ईश्वर रूप है, मौज हो जाएगी बस। सब जग ईश्वर रूप है तो सबको भला समझे तो सबसे भला भगवान है। भगवान से और भला कोई मिलेगा नहीं। संत महात्मा कोई भले मिलते हैं तो पीछे भले बने हैं, साधु भी भले बने नहीं है, तो भले ठीक सही है, सदैव भले ही भला है। जो कोई बनावटी बनता वो बनावटी भला अपना भला मिटता नहीं है, भलापना बनावटी मिटेगा रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, कोई रख सकते ही नहीं। इंसान सब कहते तो नहीं बनेगा, झूठ बोला सबसे थोड़ी झूठ बोलेगा, बुराई सबकी बुराई थोड़ी करेगा, अरे भलाई तो सबकी होगी। बुराई नहीं करेंगे तो दो अवस्था होगी, एक भलाई करेगा एक तो कुछ नहीं करेगा, तो कुछ नहीं करेगा तो बुराई बुराई नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा तो कुंभ करो सब शोध नहीं कर कुछ नहीं कर बुराई नहीं करेगा। जागते होती हूँ त्राशा सुनिए, जागे जो होती हूँ त्राशा है, सोते हूँ ठीक है, कोई त्राशा नहीं। इसका सोता साध जगाइए, सोता साध जगाइए, उठ जाते हरि जाप, ये तो सोता न छेड़िए सिंह संसारी सांप। सोते सोत बोले कुंभकर्ण सोत नहीं, सिंह संसारी सांप सोते निकले। अच्छा है चौथी बात, कोई उपदेव कोई कोई करी कुछ बात तो ये बात कैसी मौज बात हुई है। तो बुरा करना नहीं, बुरा चाहना नहीं और बुरा समझना भी नहीं इसी को। तो बुरा समझता नहीं, बुरा चाहता नहीं, बुरा करता नहीं, वो भला हो ही जाएगा। अगर किसी को बुरा समझे तो भला नहीं होगा, बुरा समझने समय तो बुरा हो गया ना, खुद ही दूसरे को बुरा ही समझ रही है तो बुरा हो गया। और देखो एक स्थान की बात है, किसी को बुरा समझना अधिकार नहीं है अपना, सबको भगवत स्वरूप समझना तो अधिकार है, पर किसी को बुरा समझने क्या अधिकार बना। आपने कोई इंस्ट्रक्टर बनाया बुरा दूसरे बुरा देखना बुरा समझना अधिकार नहीं है, बुरा चाहना भी अधिकार नहीं है, भला चाहना भी है। सर्वभूत हित रहता, सर्वभूत अहित रहता होगा, हित रहता दोष होता है, अहित रहता होगा, अहित रहती होती ही नहीं, अहित रहती कैसे प्रेम रही अहित, अहित में द्वेष है राग द्वेष में, अहित में दोनों प्रेम बदले से बुराई है ही नहीं, मौज हो जाएगी हर समय। तो किसी को बुरा नहीं समझना और किसी को बुरा नहीं चाहना और किसी की बुराई न करना, नियम ले ले अपना। कैसी मोदी बात है, सत्य होगी भाई, भलाई स्वाभाविक होगी सत्य साहित्य में ये साफ प्रकृति से जल की ठंडा अपना आप ही हो जाए। गर्म तो करते हैं, आप भी ठंडा होता है तो मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। इस वास्ते किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा ही न करना, न बुरा नहीं देखना, न बुरा ही कहना। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है सर, मौज हो गई, मौज हो गया, आनंद हो गया। मौज सतह है, संसार की मौत सत्य है, भगवान की मौत सत्य है, संसार की मौत सत्य है। हरदम मरता है, हरदम मरता है, मरने में कभी भूल करते ही नहीं, मरने में कभी भूल करते ही, निरंतर मरता है। भगवान जो निरंतर ही रहते हैं, संसार मरता ही मरता, कूड़ा मरता रहता है। मृत्यु संसार सागर, संसार क्या है, मृत्यु संसार सागर, मौत का सागर है, मौत का सागर, कोई मौत ही मौत बड़ी संसार में, संसार की मौत की समझ नहीं है। ये अभी समय ना भी समय जा रहा, अभी पहले नहीं था, पीछे ही नहीं, मृत में नहीं, नहीं में नहीं में नहीं में नहीं, अरे है नहीं है, है तो नहीं का त्याग रहेगा, त्याग नहीं आपको छोड़ रही है, आप नहीं छोड़ोगे तो आपको छोड़ देगा, और है आपको नहीं छोड़ेगा, आप नहीं छोड़ो तो छोड़ेगा नहीं, आप रहो रखो तो नहीं रहेगा, नहीं रखो तो रहेगा, आपकी दृष्टि में नहीं रहेगा तो आपको सत्य का महत्व नहीं होगा, मैं सत्य जाएगा नहीं।